Brad Meldau, jego znakomity zespół towarzyszących muzyków i wokalistów z płyty Finding Gabriel. Mało obiektywna godzina koncertowa przed nami, dziś znów urodzinowa. Thank you. Retrospekcja, kompozycja Macieja Tubisa. Jubilata niedzielnego, dlatego to dziś muzyka Maćka w tej naszej mało obiektywnej godzinie koncertowej i urodzinowej. Ten pamiętny koncert z Luksemburga, 25 września 2008 roku. Tubis Trio, jeszcze wtedy w składzie Marcin Lamch, kontrabas, Przemysław Pacan, perkusja, Maciej Tubis, fortepian. Thank you. All Blues, klasyk Milesa Davisa, a potem retrospekcja, jest jak jest i 7-7, kompozycje Macieja Tubisa. Tubis Trio, live in Luxembourg, 25 września 2008 roku, Robert Cripps Hall. A teraz przeniesiemy się do innej sali koncertowej. Koncertowej sali programu Trzeciego Polskiego Radia, studio imienia Agnieszki Osieckiej, 10 września 2017 roku. Tubis Trio na koncercie w Trójce.

Trio Macieja Tubisa na koncercie w Trójce 10 września 2017 roku. It's a beautiful winter out there i Triceratops. Jeszcze wrócimy na ten koncert. Dziś w tym naszym spotkaniu mało obiektywna godzina koncertowa urodzinowa, urodziny Macieja Tubisa. Ale ja się z Państwem już pożegnam. Jeszcze dwa utwory przed nami ze studia, z płyty The Truth. No a potem jeszcze Monday on my way z tamtego koncertu w Trójce. Po czwartej Mikrokosmos, Grzegorz Zembrowski, Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w Trójce w przyszłym tygodniu. Thank you.